Ankara'dan bir güzel gördüm, mest eyledi beni, döndüm deliye. Eğer güzel bana meyil verirsen, seni götüreyim Kırıkkale'ye. Eğer güzel bana meyil verirsen, seni götüreyim Kırıkkale'ye. Ne kadar güzeldin ir kaşlar gözü, bakınca dayanmaz insanın özü. Vallahi yaşatmaz öldürür bizi, başımızı koydum derde beli. Ankara'dan ay işin bulunmaz, hayat paha ile ne satın alınmaz. Hayat paha ile ne satın alınmaz. Cilvem olmayınca güzel salınmaz, salınıp da çıkma güzel karşıma. Cilvem olmayınca güzel salınmaz, salınıp da çıkma güzel karşıma.